dostać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciała dwóch osób znaleziono na miejscu pożaru pustostanu w Ełku. Śledczy sprawdzają, skąd wziął się tam ogień. Trwa bieg tropem wilczym ku pamięci żołnierzy wyklętych. Zawodnicy biegają w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu, a także w Warszawie. I do stolicy za chwilę zajrzymy. W Chinach jest pomysł, żeby kierowcy przy wniosku o prawo jazdy decydowali, czy chcą znaleźć się w rejestrze dawców organów. Policja sprawdza, jak doszło do pożaru pustostanu w Ełku w Warmińsko-Mazurskiem. W ogniu zginęły dwie osoby. Pożar wybuchł wczoraj, późnym wieczorem. W trakcie działań okazało się, że znaleźliśmy dwie osoby poszkodowane. Te osoby zostały znalezione w części stropodachu. Stan nie pozwalał już na podjęcie jakiejkolwiek czynności ratowniczych. Można domyślać się, że są to osoby bezdomne. To Jarosław Pieszko ze Straży Pożarnej w Ełku. W tym momencie na miejscu pracują biegli. Przenosimy się do Warszawy. Tam, podobnie jak w innych miastach, trwa bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Impreza będzie dzisiaj łącznie w 365 miejscowościach. Na całym świecie weźmie w niej udział około 75 tysięcy zawodników. W stołecznym forcie Bema bieg tropem wilczym śledzi nasz reporter Przemysław Lis. Witaj. Dzień dobry. Szamku, na jakim etapie są zawody? Za nami pierwszy bieg na dystansie 5 kilometrów. Choć ten dystans dla doświadczonych biegaczy wydaje się niewielki, to jednak nieco dał się we znaki Karolowi, który pierwszy zameldował się na mecie. Nienawidzę piątek, bo to jest masakra, po prostu ból taki, ale super. Trasa piękna, każdy się podobał, naprawdę. Przed nami kolejne biegi na 5 i 10 kilometrów oraz ten honorowy na 1963 metry, który upamiętnia datę śmierci Józefa Franczaka, ostatniego z żołnierzy wyklętych. Atmosfera w warszawskim forcie Bema jest sportowa, ale jak mówią uczestnicy, nie chodzi tutaj o bicie rekordów. Szybko, szybko, zimno, musimy się rozgrzać. Generalnie emocje, powiedzmy pozytywne, jednak chodzi tutaj o to w tym biegu, żeby upamiętnić bohaterów. Możemy sobie przebiec nawet wolno, nie mamy jakiejś super formy, ale najważniejsze jest to, że z koleżanką zawsze biegamy w takich zorganizowanych wydarzeniach patriotycznych i to chyba o to chodzi. Sportowym wyczynom towarzyszy dziś historia. Pomiędzy biegami można zobaczyć m.in. pokazy grup rekonstrukcji historycznej oraz porozmawiać z ekspertami o szlaku bojowym żołnierzy wyklętych. Cały czas trwają też akcje charytatywna i krwiodawstwa. A relacjonował nasz reporter Przemysław Lis. A teraz zaglądamy w Bieszczady. Tam mroźno i słonecznie. Dla turystów warunki wymarzone. Warunki turystyczne bardzo dobre, szlaki są przetarte, w tej chwili najlepsze warunki narciarskie w grupie Ternicy i Halicza. Wszystkie połoniny są dostępne, połonina Wytnińska, Caryńska. Dla turystyki pieszej bardzo przyjemne sprawy. Mówił ratownik GoPro Jerzy Tomala. W Bieszczadach jest też pierwszy poziom zagrożenia lawinowego, najniższy w 3-stopniowej skali. Ostatnia chwila, żeby zobaczyć pracę Picassa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa jest otwarta jeszcze tylko dzisiaj. Do zobaczenia ponad 30 prac artysty. Widać między innymi najdłuższy cykl graficzny, jaki w ogóle kiedykolwiek stworzył. To jest kobieta w fotelu. Jest to jego ówczesna towarzyszka życia w zakopiańskim kożuszku. Mamy również dwa linoryty, późniejsze z 1962 roku. Jest to kobieta w kapeluszu, a drugi linoryt to jest śniadanie na trawie. To jest według Eduarda Maneta. Mamy też rysunek, kobietę polską, La Fille Polonaise i mamy kolorową akwatintę Palacza. Mówiła kuratorka wystawy Anna Manicka. Zwiedzający mogą obejrzeć także 10 talerzy Pabla Picassa. To unikatowe egzemplarze. I na koniec jeszcze Chiny. Tam jeden z parlamentarzystów zaproponował, aby podczas składania wniosku o prawo jazdy kierowcy decydowali, czy chcą się znaleźć w rejestrze dawców organów. Dziennik Global Times w internetowym wydaniu pisze o propozycji Zhu Liu, prawnika i deputowanego do chińskiego parlamentu z prowincji Guangdong. Chce on, aby przy wydawaniu prawa jazdy kierowcy musieli określić się, czy chcą po śmierci oddać swoje organy do transplantacji. Jeśli zgodzą się na takie rozwiązanie, na ich prawie jazdy znajdzie się adnotacja, że osoba ta wyraża zgodę na pobranie po śmierci organów. Chiński dziennik zwraca uwagę, że w państwie środka coraz bardziej wydłużają się listy osób oczekujących na przeszczep, a każdego roku na drogach ginie ponad 60 tysięcy osób. W Chinach niespełna 500 000 osób zarejestrowanych jest jako potencjalni dawcy organów. Wcześniej Chiny krytykowane były też za pobieranie organów od osób skazanych na karę śmierci bez ich zgody. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Tethered Angel. Taki jest tytuł tego utworu. A piosenka pochodzi z najnowszego albumu grupy Dream Theater. Ten nowy album nosi też swój własny tytuł Distance Over Time. Dream Theater, no to już weterani rynku i mają zagorzałych fanów, jak zresztą wynika z korespondencji, którą państwo tu nadsyłają. No i trzeba powiedzieć, że ta płyta potwierdza ich klasę i podejście do muzyki, ponieważ Dream Theater, no nie jest to orkiestra, którą tak łatwo wrzucić w jakąś kategorię. To nie jest zespół, który opiera swoją muzykę na takim prostym wymiataniu. Tu są różne zwroty akcji w ich utworach. Piosenki zresztą częstokroć są dłuższe i wymagają nie tylko skupienia, ale i parokrotnego odsłuchania, żeby w pełni docenić to, co muzycy chcą powiedzieć. Ja nie będę oczywiście przeprowadzał analizy tego albumu, tym bardziej, że w związku z tym, że ukazał się kilka dni temu, to miałem szansę dwukrotnie go przesłuchać, a to jak na Dream Theater trochę mało, ale zdołałem wybrać coś jeszcze, co chcę państwu zaprezentować z tej płyty, a mianowicie utwór Fall Into the Light. Dream Theater. No i ciekawe, jak tam Państwu się spodobało to, co zaprezentowaliśmy. Teraz mamy przed sobą właściwie jeden utwór. Zobaczymy, jak to wszystko ładnie się poukłada. Ten jeden utwór to jest, proszę Państwa, z płyty, którą już też z Jankiem Chojnackim awizowaliśmy w tej audycji. Jest to nowy album takiej formacji, która nosi nazwę Lee Harvey Osmond. Jej trzonem i główną postacią jest kompozytor, gitarzysta i wokalista Tom Wilson. Ja zresztą ten zespół Lee Harvey Osmond wielokrotnie prezentowałem w moich audycjach, bo ich wcześniejsze płyty bardzo mi się podobały. No teraz ukazał się ten nowy album, nosi tytuł Mohawk i no, wydawało mi się, od po prostu kolejna płyta. Posłuchałem, oczywiście wybrałem kilka rzeczy do zaprezentowania, spodobało mi się, ale też natrafiłem na informację dodatkową i teraz się wyjaśniło, skąd ten tytuł. A mianowicie Tom Wilson, to jest dość niesamowita historia, muzyk doświadczony, z bogatą karierą, mający za sobą już również solowe płyty, a potem z Lee Harvey Osmond. W wieku około 50 lat dowiedział się, proszę sobie wyobrazić, że swoje wyobrażenie o własnym pochodzeniu i rodzinie musi absolutnie zweryfikować, ponieważ dopiero jako dorosły mężczyzna dowiedział się, że jest dzieckiem adoptowanym. I ci, których uważa za swoich rodziców, to są rodzice przybrani, a on de facto pochodzi z plemienia Mohawk. Właśnie jego rodzice byli w Mohawk. No i teraz proszę sobie wyobrazić, co przeżywa taki człowiek, który miał jakoś tam poukładane życie i nagle coś takiego. W pewnym sensie przełożył to na tę właśnie nową płytę o takim właśnie tytule. Nie wiem, jak dalece to wpłynęło na charakter muzyki, chociaż z pewnością gdzieś tam zaczął poszukiwać korzeni i kultury swoich przodków. No to tyle tego mojego wykładu. Do płyty z pewnością wrócę, bo już tu odznaczyłem parę tytułów koniecznie do prezentacji, a na razie tylko to. Yeah. I'm on my way to the mystical land of my missing family, Caughnawaga, the patch of freedom that lies beneath the Mercier Bridge, the home of my mother, my father, and my ancestors, the land of shapeshifters, cornbread and steak, iron workers and all the legends that came to life in stories and gossip around my kitchen table when I was just a little kid. From a Mohawk baby to a Mohawk man, here I stand, here I stand. Yeah. Harvey Osmond i Mohawk. A teraz legendarny dzień dobry w stronę Jana Chojnackiego. To ja też się odwzajemnie tradycyjnym dzień dobry. I tradycją też polecę, bo drugi raz już chcę się zająć tematem gitarzysty. Tyle tylko, że nie o wirtuozerii dzisiaj, takiej przypisanej do konkretnych muzyków, ale do tytułu piosenki. Bowiem gitarzysta, czyli guitar man w języku angielskim, to tytuł wielokrotnie przewijający się w historii fonografii. Skłoniło mnie do tego też nagranie bardzo współczesne. czyli nagranie Gary'ego Clarka Juniora zatytułowane The Guitar Man, które znalazło się na jego nowej, wspaniałej zresztą, bardzo urozmaiconej, choć trudnej płycie zatytułowanej This Land. No to rozwinę tę moją myśl potem, a teraz posłuchajmy, jak Gary Clark Jr. gra swój własny numer The Guitar Man. We made it, yeah. Talks about traveling round the globe now. We can hardly wait, yeah. Well, baby, you think I feel nothing? You think I'm wasting your time again? Well, baby, we've been working on something. Troszkę tak wynika z tego, że mimo iż gitara może być najbliższą przyjaciółką, to jednak wtedy, kiedy nie ma tej prawdziwie bliskiej kobiety, to nie zawsze to jest wystarczający ten kontakt z instrumentem. Gary Clark Jr., The Guitar Man, nagranie z jego nowej, jak już mówiłem, bardzo odpowiadającej mojemu gustowi płyty This Land. Z historycznego punktu mojego słyszenia, bardzo indywidualnego, piosenka o gitarzyście, czyli Guitar Man, najsłynniejsza to utwór z repertuaru Elvisa Presleya. Rok 1967 to nie była jego kompozycja, jak w większości zresztą przypadków, tylko Jerry'ego Reeda, słynnego wokalisty, kompozytora, a także gitarzysty z kręgu muzyki country. Jak twierdzą biografowie Elvisa, w trakcie nagrania Elvis był bardzo nieusatysfakcjonowany tym, co się działo w studiu, a głównie właśnie tym, co niosła ze sobą gitara jako przecież główny obiekt tego numeru. No i wtedy poproszono, żeby w studiu pojawił się autor, czyli Jerry Reed, i wtedy wszystko już poszło gładko. Guitar Man, Elvis Presley. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis. Got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Rok 1967 i Guitar Man Elvisa Presleya. Ćwierć wieku później ten sam utwór został wzięty na tapetę przez szkocką alternatywną grupę rockową The Jesus and Mary Chain. No, nabrał on absolutnie innego wymiaru. Nie wartościuje tutaj, ale myślę, że ducha tej kompozycji zmienili bardzo szkoccy muzycy. Bardzo proszę, Guitar Man, The Jesus and Mary Chain. Hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA for an extra.